Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Με την γιορτινή μας διάθεση πέρασε ο Δημήτρης και μας άφησε αυτά τα λουλούδια πριν από λίγο. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπε ότι θα δει κονσέρβα την εκπομπή. Είναι πολύ ωραία τα λουλούδια. Θα τα αφήσω λίγο εδώ όσο μιλάω. Φαίνεται και η κάρτα. Όχι, η κάρτα είναι προς τη δική μου μεριά, δεν κάνουμε τσάμπα διαφήμιση. Ναι. Και τώρα βγαίνω, είναι σαν να εμφανίζομαι μέσα από τα λουλουδάκια. Έλα, θα να μου το δεις αυτό το πλάνο. Πλανάρα, πλανάρα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι σαν να έχω εμφανιστεί ευνηδιαστικά στο δάσος εκεί που περπατάτε και λέω συνδρομή! Δεν πλήρωσε τη συνδρομή σου. Θάνο, καλώς ήρθες. Ο Δημήτρης επίσης είχε καιρό να πληρώσει και εμφανίστηκε και λέει θα σας δώσω και αυτά που χρωστάω. Δεν θεωρούμε ότι χρωστάει κάτι, αλλά. Γίνε και εσύ σαν το Δημήτρη. Σήμερα με καλοδιάθετο και γλυκούλι πουλί, όπως μας υποσχέθηκε, περιμένω κάλαντα. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθα με πέτρα να μοιραγήσει. Περισσότερο γήπεδο ήταν αυτό, αλλά δεν έχω τρίγωνα. Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα. Ναι, μ' άφησε ο Κωνσταντίνος. Μπήκα στο στούντιο, μπήκα στο γραφείο. Δεν υπάρχει κανείς άλλος γιατί είναι όλοι άλλοι άρρωστοι. Μας έχουν θερήσει λίγο άδειες, λίγο. Οι αρρώστιες, δεν έχει μείνει εδώ πέρα κολυμπηθρόξυλο. Παιδιά, έχουμε αρρωστήσει όλοι το τελευταίο διβδόμαδο, τριβδόμαδο με βάρδιες. Και είναι ο Κωνσταντίνος, σαν τον Νίο στη φάση που αποφεύγει τις σφαίρες ή εκεί που παλεύει με τους Agent Smith και κάνει διάφορα μαγικά και δεν τον έχει αγγίξει τίποτα. Και τώρα τον γρουσουζεύω προφανώς, αλλά ναι. Εντάξει. Είμαι σχεδόν καλά. Ελένη, γράφει. Θάνο, αρρώστησα εγώ τώρα. Εραστικά. Περαστικά, Ελένη. Περαστικά στην Ελένη από όλους μας. Περαστικά, Ελένη, ελπίζουμε να τα καταφέρεις, να είσαι καλά και να είσαι πάλι κοντά μας στο chat. Βασίλης, απίθανο live μετά από σχεδόν 6 μήνες την αγάπη μου και πρόβλεψη για εγώ καιρό μοροσκόπο Ταύρο για το 24. Θα δώσουμε προβλέψεις. Θα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, ένα γύρο το 70 με 90-93% θα είναι για τα ζώδια σήμερα. Έκτορα, σας πετυχαίνω live πρώτη φορά ταξιδεύοντας ταυτόχρονα προς Γιάννενα. Με το καλό. Τι πάει να κάνεις στα Γιάννενα. Πάει σπίτι. Μάλιστα. Coming home from Christmas και τέτοια. Της Χίου είναι γηπαιδικά τα κάλαντα. Μάλιστα. Έχουμε πει σήμερα, δεν θα πούμε τίποτα επικαιρικό. Τίποτα. Σχεδόν. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να περάσει από τα μικρόφωνα του στούντιο η παραμικρή είδηση. Σχεδόν. Με δύο εξαιρέσεις. Ξεκινήσαμε για να κάνουμε μόνο έτσι μια εορταστική συσσαγωγικά, όσο εορταστική μπορούμε να είμαστε εμείς οι δύο. Καλά εκπομπή. Τώρα. Αλλά μετά προέκυψαν δύο θέματα, ή έχουν προκύψει τέλος πάντων δύο θέματα, που ήμασταν σε φάση ότι okay, αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε, να το αναλύσουμε εκτενώς. Για ευνόητους λόγους, θα βλέπετε και από κάτω στον τίτλο. Δεν είναι ότι θα σποιλάρω κάτι. Δηλαδή για τις προμήθειες, για τις τράπεζες. Να μην δείξουμε την αλληλεγγύη μας στις τράπεζες για αυτό το σφοδρό πρόστιμο που τους έριξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που τι θέλει να τις κλείσει όπως ακριβώς ο Βαρουφάκης το 2015. Το έδεσα. Πλήρης ανάλυση από τον Θάνο Καμίλαλη. Ποιος ήταν αυτός που είχε πάει και έριχνε τα πινελίκια στο Σταϊκούρας. Σταϊκούρας. Σταϊκούρας. Σχεδόν σαν σήμερα, σαν Πριν ένα χρόνο και κάτι μέρες έτυχε κάποιος φίλος στο Facebook, κάποια φίλη, να ξαναποστάρει την ανάρτηση που είχε κάνει για τα μπινελίκια στα Ικούρα στις τράπεζες, και είδα ότι έχει περάσει ένας χρόνος από όταν ο Χρήστος Σταϊκούρας, τότε Υπουργός Οικονομίας, μίλησε στους τραπεζίτες και τους μπινελίκωσε. Παιδιά, τώρα βλέπουμε τι γίνεται όταν έχεις μια κυβέρνηση που είναι αποφασισμένη να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα. Λέει, έλα εδώ, τι είσαι εσύ, τράπεζα. Και στέλνει το μεγάλο σκυλί στα Ικούρα να τους τρομάξει αρχικά. Mm-hmm. Ναι. Και μετά, ένα χρόνο αργότερα, να τα πρόστιμα. Έχουν επιβάλει πρόστιμα. Προστιμάρες. Πρόστιμο μαμούθ, όπως αναφέρεται σε διάφορα μέσα. Είναι 41. 41,7 εκατομμύρια ευρώ. Αθρηστικά. Όλοι μαζί είναι αυτό. Δεν είναι στην καθεμιά από, ναι, 40, ναι, ναι, εκατομμύρια. Είναι αθρηστικά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Θα διαβάσω λίγο σκρέκα, αν μου επιτρέπεις, Θάνο. Mm-hmm. Ή θα απαγγείλω, θα ερμηνεύσω λίγο σκρέκα. Η επιβολή των προστίμων επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα της πολιτείας μέσω κάθε θεσμικού βραχίωνά της για συνεχείς ελέγχους με σκοπό την εφαρμογή της νομοθεσίας. Καταρχάς, είναι ένας σκοπός η εφαρμογή της, της νομοθεσίας. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή νόμοι θα εφαρμόζονται. Ναι. Λες, θα ήθελα για τον καινούριο χρόνο να εφαρμόζονται οι νόμοι. Mm-hmm. Έχω σκοπό να εφαρμοστούν οι νόμοι. Πολύ. Σημαντικό. Ναι. Σημαντικό. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Πόρε φίλε, μιλάμε τώρα, δεν έχουν κλείσει μάτι άλλοι. Καλά, αυτός ο έλεγχος ήταν το 18. Και μπαίνουν τα πρόστιμα μετά από συμβασμό το 2023. Τι να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Θα τα πούμε. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Άσε την υπονόμευση, Θάνο. Άσε την, εδώ πέρα αντιπολίτευση δεν περνάει. Δεν ήταν πολύ... Ωραία, ναι, πάμε. Λοιπόν, οι παρεμβάσεις θα είναι άμεσες και αποτελεσματικές όπου αυτό κρίνεται επιβεβλημένο. Δεν θα αρχίσουμε δηλαδή τώρα αδιακρίτως. Άντε, τι ήρθες να κάνεις, ήρθα να κάνω μια άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση. Πού? Mm-hmm. Όπου κρίνεται επιβεβλημένο. Και σε άμεσες, 5 χρόνια πέρασαν. Δεν αντέχεται πια αυτό το πράγμα. Με γνώμονα το όφελος των πολιτών. Πρώτο το όφελος των πολιτών το βάζει. Mm-hmm. Και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Λοιπόν. Τι τους πείραξε τώρα, δηλαδή λες, καθίστε ρε παιδιά τώρα. Γιατί? Άμα παρανομούν και οι τράπεζες, δηλαδή ξέρω εγώ, παρανομούν, βάζει ο άλλος φωτιά σε κάδο. Παράνομο. Παράνομο. Ο αυτοπασχολούμενος, όποιος και αν είναι. Φοροφυγάς. Παράνομο. Να το κλείσει. Αλλά η τράπεζα, πώς μπορεί να παρανομήσει μια τράπεζα. Η τράπεζα δεν είναι η νομιμότητα η ίδια. Και πώς μπορεί να επιβληθεί και ένα πρόστιμο σε μια τράπεζα. Δηλαδή, πού οδηγούμαστε. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί. Πού οδηγούμαστε, Κωνσταντίνε Πουλή. Πού οδηγούμαστε. Λοιπόν, θα καταρρεύσει αυτός ο πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Και μετά ποιος θα πληρώσει από εμένα. Ποιος. Ποιος. Θέλω να ξέρω ποιος. Έχουν πέσει μερικά φιλαράκια. Θα το στολίσω εδώ. Πού πέφτουν αυτά. Από τα λουλούδια που έφερε ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα, γιατί είναι αυτό το πρόστιμο. Ναι. Λοιπόν, να πούμε τις λεπτομέρειες. Επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο στις τράπεζες για μία συγκεκριμένη προμήθεια, όχι για όλες τις προμήθειες γενικά, και για συνεννόηση μεταξύ τους. Είναι μία έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ξεκίνησε το 2018, έγινε το 2018-19, 18, ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοί, θέλουν να τις κλείσουν τις τράπεζες. Και το πρόστιμο μετά από συμβιβασμό με τις τράπεζες και με μείωση, καθώς υπάρχει μια φοβερή ρύθμιση που λέει ότι άμα σε βρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για καρτέλ π.χ. και πεις ναι το έκανα, παίρνεις μειωμένο πρόστιμο. Πολύ ωραίο, έχει ωφελήσει πολύ κατασκευαστικές στο παρελθόν, στο εθνικό μας καρτέλ. Λοιπόν, που έχουν όντως βρεθεί όλες οι κατασκευαστικές της χώρας, οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές της χώρας, ότι λειτουργούσαν καρτέλ. Αυτό δεν το λέω εγώ, το έχει πει η Επιτροπή Ανταγωνισμού πιο παλιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή συμμετέχουν κανονικά στα έργα. Λοιπόν, αφορά το πρόστιμο την προμήθεια έως και 3 ευρώ στους κατόχους καρτών που έκαναν ανάληψη μέσω ATM διαφορετικής τράπεζας από αυτήν που είχα εκδώσει την κάρτα τους. Είναι για διαφορετική τράπεζα, είναι για τράπεζα στην οποία δεν έχεις λογαριασμό, αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό πρακτικά τους τουρίστες, οι οποίοι έρχονταν και χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουν μια ελληνική τράπεζα προκειμένου να σηκώσουν λεφτά. Και αφορά ειδικά αυτή την περίπτωση. Εντάξει. Για αυτή την λειτουργία που είναι πολύ δύσκολη. Γιατί είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, έχει έρθει από Ολλανδία. Θέλει να σηκώσει λεφτά εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στείλε τον υπάλληλο. Mm-hmm. Έρχεται ο υπάλληλος, παίρνει το κτέλ. Άντε να ταξιδέψει. Ταξιδεύει από Ολλανδία. Από Ολλανδία κτέλ, να το τονίσουμε αυτό. Βάλε το μεταφραστή. Mm-hmm. Γιατί θα έρθει ο μεταφραστής. Πού να ξέρει Ολλανδικά τώρα ο υπάλληλος στην Πάρο που έχει πάει ο άλλος να σηκώσει. Ωραία. Οπότε έρχεται. Λέει, τι θέλεις εσύ, θέλω να σηκώσω. Τι θα τα κάνεις τα λεφτά. Προσπαθεί αυτός να εξηγήσει. Έχει φάει μια μέρα στο μεροκάματο ο υπάλληλος για να γίνει αυτό. Τα λέω επειδή τα θεωρείτε μερικά πράγματα εύκολα. Δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι. Yeah. Η τράπεζα έχει μέσα της ενσωματωμένη τεχνογνωσία υψηλή και εργατόρες. Δηλαδή αυτό που σας φαίνεται εσάς απλό, ότι θα περάσουν τα λεφτά από τη μια τράπεζα στην άλλη, στην πραγματικότητα κοιτάξτε πόση δουλειά έχει ενσωματωμένη. Mm-hmm. Έως που να γίνουν όλα αυτά, την τρως την τριάρα στο κεφάλι. Ναι. Τρως ένα 3 ευρώ. Αυτό τους τράβηξε το αυτάκι. Τους είπε, τι πήγες και κάνεις εκεί. Ναι. Λέει ο άλλος, έχω κερδίσει 1000 ευρώ από αυτό. Του λέει, θα μου δώσεις αμέσως 5 ευρώ πρόστιμο. Λέει ο άλλος, αλήθεια 5 ευρώ. Ναι, 5 ευρώ. Και 3 γιατί το παραδέχτηκες. Ναι, λοιπόν, 3 επειδή είσαι και καλό παιδί. Και θα το ξανακάνω μετά. Καλά, θα δούμε μετά. Θα δούμε. Να προσπαθήσεις να μην το ξανακάνεις. Και φεύγει. Ναι, όχι, να τα λέμε όλα. Μετά από αυτό, γιατί προφανώς θα φας πρόστιμο γι' αυτό, υπάρχει η εντολή να μειώσουν τη συγκεκριμένη χρέωση και λένε ότι θα τη μειώσουν. Δεν κάνω από 3-2. Το δεύτερο ζήτημα. Δεν ήταν αυτό τώρα. Ναι, δεν το είπα σκόπιμο. Τέλος πάντων. Το δεύτερο ζήτημα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών τη διετία 2018-2019 με στόχο να επιβάλλουν προμήθειες και χρεώσεις σε πλειάδα συναλλαγών, μεταξύ άλλων έκδοση και αποδοχή καρτών πληρωμών, λογαριασμούς πληρωμών, συναλλαγές στο ταμείο, δάνεια πως τότε δεν είχαν χρεώσεις. Το είναι καρτέλ. Το να συνεννοείσαι με τους δήθεν ανταγωνιστές σου για τις τιμές που τα επιβάλλεις είναι καρτέλ. Είναι πάρα πολύ απλό. Για να ανοίξει κάποιος σε τράπεζα λογαριασμό μισθοδοσίας, χρέωσαν 50 ευρώ. Στείλε τον υπάλληλο τώρα να ανοίξει το λογαριασμό. Αυτά, παιδιά, αυτά είναι νόμιμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτό. Αυτό που λέτε είναι εντελώς φυσιολογικό. Θυμίζουμε ότι. Μεταξύ και όλα αυτά που περιγράφεται. Δύο ώρες να έκανε ο υπάλληλος να ανοίξει το λογαριασμό μισθοδοσίας. Δεν δικαιολογείται να τον πληρώσεις για αυτές τις δύο ώρες. Είναι παραπάνω από το μεροκάματο. Τι φέρνει. Φέρε τα κλειδιά. Πού είναι τα κλειδιά. Τα έχει, λέει ο Κυριάννης. Πάλι έχει φύγει, έχει COVID ο Κυριάννης. Τα έχει αφήσει τα κλειδιά. Πήγαινε βρες τα κλειδιά να ανοίξει το λογαριασμό. Προσέξτε, για όλα αυτά που μας γράφετε, όπως υπάρχει και μια σειρά από παράλογες τέτοιες χρεώσεις. Δεν είναι καθόλου παράλογες δηλαδή. Μια χαρά είναι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λογικό είναι. Γενικά, οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν. Άμα τους αφήνεις, θα το κάνουν. Mm-hmm. Όλες αυτές οι χρεώσεις, για να πάρεις ένα αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, για να ανοίξεις λογαριασμό, όλες αυτές οι χρεώσεις, οι οποίες είναι προφανώς καταχρηστικές και δεν αντιστοιχούν σε τίποτε, μένουν ως έχουν. Yeah. Μια χαρά. Το πρόστιμο αφορά μόνο τη συγκεκριμένη χρέωση και την συνεννόηση μεταξύ τους. Mm-hmm. Αυτά τα δύο παραπτώματα εντόπισε η Επιτροπή. Ναι. Yeah. Υποστηρίζουν μάλιστα τραπεζικές πηγές. Υπάρχει π.χ. ένα σχετικό άρθρο στην Ημερησία, αλλά έχουν βγει τα άρθρα με το νόμιμο paper των τραπεζών, η άποψη των τραπεζών, ότι παρόλο που η Επιτροπή εξέτασε ενδελεχώς περί τις 50 διαφορετικές τραπεζικές προμήθειες, πέρα από το DAF, αυτή την προμήθεια που αναφέραμε, δεν προέκυψαν στοιχεία για καμία άλλη ώστε να δικαιολογείται η μείωσή της. Δεν προέκυψε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, να το βρούνε με το ζόρι να το βρούνε. Να το βρούνε για να ευχαριστηθεί ο Καμίλαλης. Ψάξαν οι άνθρωποι, δεν βρήκανε. Και προσέξτε, σε αυτό λέμε ότι υπάρχει ένα πρόστιμο το οποίο είναι αστείο. Και Θάνο, θέλεις να πεις το στατιστικό για το ποσοστό του κέρδους που βασίζεται σε αυτές τις προμήθειες, γιατί νομίζω ότι έχει μια αξία αυτό να το σχολιάσουμε. Ναι, πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα ποσοστό που υπάρχει αυτό που λες, αλλά υπάρχει και παράλληλα η νομιμοποίηση των υπόλοιπων χρεώσεων, έτσι. Δηλαδή, μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να μην λέει τι βρήκε νόμιμο, αλλά νομίζω ότι είναι βάσιμο αυτό που λένε τα στελέχη. Ότι παιδιά, εμάς μας εξέτασε, έχουμε 50 χρεώσεις εξέταση. Τις 49 τις βρήκε νόμιμες. Φάγαμε πρόστιμο για τη μία χρέωση, θα τη μειώσουμε και θα συνεχίσουμε κανονικά να σας χρεώνουμε με 3 ευρώ π.χ. για να στείλετε χρήματα σε λογαριασμό άλλης τράπεζας. Που είναι η αγαπημένη μου χρέωση, είναι η πιο αστεία. Εκεί να δεις ο υπάλληλος που φεύγει από, από τα κεντρικά της μιας τράπεζας με ένα φάκελο με τα δικά σου τα λεφτά και πάει στην άλλη τράπεζα σε έναν άλλο υπάλληλο και το. Και μόνο το ταξί, τα διόδια, αυτά που πληρώνει, αυτά είναι έξοδα, παιδιά. Αυτά είναι έξοδα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είδα και την ερώτηση για την κερδοφορία που ήταν ένας φίλος που έλεγε πόσο είναι πάνω από ένα δις. Περίμενε. Είναι η κερδοφορία των τραπεζών, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, μόνο από τις προμήθειες. Στο 9 μήνο του 2023 είναι 1,372 δισεκατομμύρια ευρώ. Χοντρικά πάει 1,6-1,7 και είναι αυξημένη σε σχέση με το 2022. Το 2022 ήταν 1,2 κάτι. Ως ποσοστό των κερδών των τραπεζών νομίζω ότι είναι πιο... εντυπωσιακό αυτό το νούμερο. Είναι το 40%. Αυτό το νούμερο μου φαίνεται πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί ξέρετε, είναι οι τράπεζες που απαιτούν τώρα πολύ υψηλή οικονομική τεχνογνωσία. Δηλαδή είναι αυτά τα πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα. Εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Τώρα εσείς δηλαδή, για να σας εξηγήσουμε πόσο κάνει η φέτα, πρέπει να φάμε ένα απόγευμα. Οι άλλοι είναι τράπεζες. Δηλαδή βλέπουν τις εξισώσεις του ρεύματος και ξέρουν πώς λύνονται. Καταλάβατε τώρα τι είναι? Είναι ο Τσακ Νόρις των οικονομικών συναλλαγών. Και τα μισά λεφτά που βγάζουν βασίζονται στο ότι χρεώνουν υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν κόστος. Δηλαδή είναι φοβερό μοντέλο. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το μοντέλο. Τα μισά τους λεφτά, τα 4 στα 10 ευρώ που βγάζουν, βασίζονται στο ότι για να γίνει μια ηλεκτρονική μεταφορά ενός ποσού, χρεώνουν με υπολογίσιμα ποσά. Υπολογίσιμα. Δηλαδή, αν δείτε τον κατάλογο τώρα στις τράπεζες αυτές που τους έχουν επιβάλει τα πρόστιμα, είναι από 2 μέχρι 3 ευρώ για να κάνεις αυτό που λέμε τώρα. Να κάνεις μια ανάληψη όταν δεν είσαι πελάτης της τράπεζας. Και μετά είναι αμέτρητες οι ιστορίες που έχετε και έχουμε, αλλά επιμένω σε αυτό το πάρα πολύ απλό. Είναι σχεδόν τα μισά τους έσοδα που βασίζονται σε αυτή την πρακτική. Για την πρακτική αυτή δεν τιμωρούνται. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εντόπισε πρόβλημα μόνο σε μία από αυτές τις προμήθειες και με δεδομένα τα κέρδη είναι αστείο ότι επιβλήθηκε πρόστιμο. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, θα ήταν καλύτερο να του στείλει ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα. Να πει «Μπαγασάκο, αυτά κάνεις και με κερδίζεις». Mm-hmm. Θα μου φαινόταν πιο φυσιολογικό. Ή να βάλεις να κάνει μια γνωμοδότηση ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ας πούμε. Mm-hmm. Κάποιος, ρε παιδί μου, γνωμοδετησάκιας. Κάποιος. Να το βγάλεις συνταγματικό. Ο Ντογιάκος. Ντογιάκος, ναι. Ο Μανιτάκης. Μανιτάκης. Θα έλεγα και Αλιβιζάτος στο παρελθόν. Είχε μια χρυσή περίοδο ο Αλιβιζάτος. Τώρα κάνει μουτράκια, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον κατάλαβε ότι η αστυνομία δέρνει, επειδή ήταν στην επιτροπή. Ο Μητσοτάκης είναι σκληρός δεξιός για τον Αλιβιζάτο, ακροδεξιό τον λέγαμε. Ναι, νομίζω ότι με αυτή την έννοια μπορείς να βάλεις 2-3 ανθρώπους να πούνε ότι μια χαρά είναι παιδιά, καλά κάνουμε, έτσι πρέπει. Ναι. Και όποιανού δεν του αρέσει τη βόλτα του, να πάει στη Βόρεια Κορέα. Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μαζί. Ναι, αγιά σου. Όλα δεν είναι γλυκά. Ναι. Είδα ένα σχόλιο που είναι «Βάλτε Ήρης». Άιρις. Ναι, fun fact. Είναι το σύστημα άμεσων πληρωμών, το οποίο δεν είχε χρέωση, Κωνσταντίνε. Το συνηθίσατε? Είχε αρχίσει να το χρησιμοποιεί κάποιος κόσμος. Το μάθατε? Και έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται άμεσες πληρωμές με το Άιρις. Ναι, Άιρις ή Ήρις τελικά. Πάντα γραμμένο το βλέπω. Άιρις. Άιρις θα έλεγα. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ. Με πολύ χαρά να με διορθώσουν όλοι από κάτω. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν τίθεται σε ισχύ αυτή η υποχρέωση. Θα προσθεθούν, διαβάζω σε ένα σχετικό άρθρο Σοφοκλέους Συν, περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια επαγγελματίες στους συναλλασσόμενους με το σύστημα άμεσων πληρωμών. Και τι κάνουν οι τράπεζες? Σου λέει πολλοί κόσμος θα χρησιμοποιεί από εκεί, που είναι χωρίς προμήθεια. Θα βάλω προμήθεια! Συγγνώμη κιόλας. 1% σε κάθε συναλλαγή έχουν βάλει. Συγγνώμη κιόλας. Δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε δηλαδή να δουλεύει ο τραπεζίτης για σας. Δεν το ξέραμε. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν. Καταρχάς, σκεφτείτε τώρα τι διάνοιες έχουν μαζευτεί εκεί πέρα που έχουν στα χέρια τους τέτοια ευθύνη. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είχαμε τίποτε άχρηστους, μπορεί να δημιουργούνταν κρίση στον τραπεζικό τομέα. Ναι. Το φαντάζεσαι αυτό, Θάνο? Αν είχαμε τίποτε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τη δουλειά τους, δεν ξέρουν να προφυλάσσονται από την ευθύνη. Αυτό είναι τεράστια η ευθύνη, παιδιά. Δηλαδή, είναι η καρδιά του οικονομικού συστήματος. Καταλάβατε. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικές αυτές οι δουλειές και πρέπει να πληρώνονται καλά. Αυτό είναι το άλλο καταπληκτικό με τους τραπεζίτες. Ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πήγανε αμέριμνοι σαν ορχήστρα Τιτανικού στην κρίση του 2008 και παρόλα αυτά δεν έπεσαν οι αμοιβές ούτε μετά. Εξακολουθήσαμε να πληρώνουμε μεγάλα μπόνους επειδή είναι πάρα πολύ σπουδαίοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να προστατεύσουν το τραπεζικό σύστημα. Καταλάβατε. Αλλά αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί οι τράπεζες είναι η καρδιά του συστήματος. Πουλή ως αφεντικό, έχεις σκεφτεί να ανοίξεις τράπεζα? Ερώτηση στο chat. Θα έχουμε παιδιά νέα για τράπεζες. Νέα για τράπεζες θα σας έχουμε. Έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές επαφές και θα έχουμε νέα από τράπεζες, διαφημίσεις από τράπεζες. Θα δείτε πράγματα που θα τρίβετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Πού να τα βρουν να τα δανείσουν στο Λάτσι? Μην είστε αχάριστοι. Λίγο, ένα τριευράκι ο καθένας, παιδιά. Μαζεύονται στην τράπεζα, μετά πανηγυρίζει ο τραπεζίτης για την κερδοφορία. Μετά παίρνουν τα μεγαλοστελέχη μπόνους με μετοχές της τράπεζας στην οποία εργάζονται. Που είναι πολύ σημαντικό και χρηματικά. Και σε κανένα χρόνο μπορούν να τις κάνουν ό,τι θέλουν κιόλας. Δηλαδή δεν υποχρεούνται κάπως να διατηρήσουν την κυριότητα των μετοχών. Και έτσι κυλάει η οικονομία. Δεν ξέρετε εσείς από business. Παίρνει και το δανειάκι ο Λάτσης. Ε, χαρά είναι. Έτσι, για να αγοράσει το ελληνικό. Κοροϊδάρες. Λοιπόν, Θάνο μου, θα έλεγα, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι για το θέμα των τραπεζών ή έχεις ικανοποιηθεί, έχει ικανοποιηθεί το αντιπολιτευτικό σου μένος εναντίον του συστήματος και του πρωθυπουργού μας? Το μόνο που έχω είναι ότι να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ότι είναι καταχρηστικές οι προμήθειες. Δηλαδή, υπήρχε μία περίπτωση σίγουρα και νομίζω μία ακόμα στην προηγούμενη τετραετία Μητσοτάκη που υπήρχε αυτή η πρόθεση να συζητήσουν με τις τράπεζες να μειώσουν τις προμήθειες. Είχε κάνει διάφορα σε ο Άδωνης Γεωργιάδης, π.χ. πέρα από τα μπινελίκια του Σταϊκούρα. Αλλά, συγγνώμη, παρακολουθούν και παιδιά τώρα, μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Μας συγχωρείτε. Γενικά αυτά δεν τα συζητάς, τα νομοθετείς, έτσι. Λέω εγώ τώρα. Τι να νομοθετείς? Μιλάμε τώρα εδώ πέρα, τους βάλανε πρόστιμο που είναι για να στείλει τον υπουργό να σου αγοράσει τη ρόπιτα. Λοιπόν, ενώ μπορούσατε να έχετε χορηγούς και διαφημίσεις, ξεζουμίζετε εμάς τους προλετάριους. Ωραίοι ρε, λέει ο Πέτρος. Πέτρο, ξεζουμίσου και άστα πολλά λόγια. Άστα πολλά λόγια, Πέτρο. Όπως είσαι, πήγαινε, βγάλε λεφτά και βάλε στο The Press Project και άσε τη μύρλα. Λοιπόν, τραπεζίτουλες. Ωραίο. Εντάξει, Eleven. Λοιπόν, το επόμενο χριστουγεννιάτικο θέμα είναι η Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Εκλήθησαν 35 μάρτυρες και είναι, πώς λέγαμε, θυμάσαι εκείνη τη φορά που λέγαμε με τη λίστα Πέτσα που έλειπε ο Πέτσας? Πάλι είχε υπήρξε μια μικρή γκρινίτσα από την αντιπολίτευση. Πάλι γκρινιάζει η αντιπολίτευση. Όλο γκρινιάζει η αντιπολίτευση. Εντάξει, τώρα δεν αντέχετε πια αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, παιδιά, χίλιες φορές θα κάνετε παρέα μόνο με κυβερνητικούς για να μπορείτε να έχετε θετική άποψη για τη ζωή. Αυτό θα σας κάνει πιο επιτυχημένους και πιο ευχάριστους στη συναναστροφή, πιο δυναμικούς ως επιχειρηματίες. Μην κάνετε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι γκρινιάζουν ότι δεν τους αρέσει η πραγματικότητα. Καταλάβατε? Ποτέ. Αν βγείτε δηλαδή με κάποιον και αρχίσει και λέει η κυβέρνηση, ο καπιταλισμός, και καπιταλισμός, ρε κακομοίρη, τσακ, το αφήνεις να πληρώσει το ποτό και φεύγεις. Ναι, δηλαδή και στο τραπέζι τώρα, στα χριστουγεννιάτικα τραπέζι, αυτό δεν βοηθάει. Αν ο άλλος στηρίζει η Νέα Δημοκρατία και αισιοδοξεί για το μέλλον, για κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, ο Πληβίος, είναι πολύ ευχάριστη παρέα. Βλέπει με αισιοδοξία έτσι, θα πάει τέλεια το 24. Θα είσαι εσύ τώρα μέσα στη μύρλα να λες για το τι συμβαίνει στην Εξεταστική με τα Τέμπη, με τα χαδάκια στις τράπεζες και το πόσο δυστυχισμένοι είναι οι Έλληνες σύμφωνα με κάθε μέτρηση που υπάρχει στην Eurostat. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν είστε ευχάριστη παρέα. Να σας πω κάτι. Για εσάς που δεν είστε ευχάριστη παρέα, έχουμε κανονίσει στο δεύτερο μισό. Θα γίνετε με το ζόρι ευχάριστη παρέα. Δεν μπορείτε να... Αυτό που θα δείτε δεν θα το πιστεύετε. Εορταστική εκπομπή στις 2. Περίμενε. Α, δεν έχεις δει τίποτα. 15 λεπτά έδωσε. Δεν έχεις δει τίποτα. Ο Μύρλας και ο Γκρίνιας. Θάνο είπε εμάς ο Μύρλας και ο Γκρίνιας. Εγώ είμαι ο Μύρλας μετά το πολύ πετυχημένο με τον Καμίρλαλης. Ο Καμίρλαλης και εγώ ο Μύρλας. Ο Καμίρλαλης. Λοιπόν. Μίλησε ο κύριος Κόκαλης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, κάνω λόγο για συγκάλυψη στην αντιπολίτευση και άρχισε να περιγράφει μερικές ιδέες, ας πούμε, για το ποιους θα μπορούσαν να καλέσουν. Και λέει, η πρότασή σας δεν βγάζει νόημα. Ο Βασίλης Κόκαλης είναι ο εισηγητής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν να μην καλέσουμε τον άνθρωπο που προειδοποιούσε για τους θανάτους τον κύριο Καραμαλή, μιλώντας για τον κύριο Κώστα Γενιδούνια. Θυμάστε τον κύριο Γενιδούνια, δεν θα τον καλέσουν. Είναι δυνατόν να μην καλείς αυτόν που είχε προειδοποιήσει, που έστελνε τα εξώδικα που έλεγαν ότι υπάρχει πρόβλημα? Πώς δεν είναι δυνατόν? Μια χαρά δυνατόν είναι. Επίσης, ζήτησε την κλίση της κυρίας Καστρινάκη και του κυρίου Κολιόπουλου, την κλίση του πρώην CEO της Τρενοσέ, του κυρίου Τσαλίδη, που υπέγραψε το μνημόνιο συνεργασίας με τον κύριο Καραμανλή. Και υπάρχει μια σειρά από ονόματα. Δεν είναι δυνατόν. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να εξετάζουμε πρόσωπα που γνώριζαν τα του ΟΣΕ προ-20 ετίας. Γιατί κάνουμε και αυτό. Τα κάνουμε έρευνα τώρα. Εμείς κάνουμε βαθιά έρευνα. Ναι, δεν είναι άιντε παίξε γέλασε τώρα. Και να μην καλούμε τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, τον κύριο Σπηλιόπουλο, 19 μέχρι 20, ο οποίος παρετούμενος είχε ενημερώσει τον κύριο Καραμανλή για τα προβλήματα του οργανισμού. Του Κουκουέ, Καραθανασόπουλος, αναδείχθηκε το πρόβλημα της ασφάλειας με τους μέχρι τώρα μάρτυρες λόγω της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ, ενώ αναφέρθηκε, όπως και οι υπόλοιποι, σε ελλείψεις στον κατάλογο. Λοιπόν, αυτές οι ελλείψεις στον κατάλογο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάπως κρίσιμες. Εμένα μου άρεσε και θα ήθελα να μου επιτρέψεις. Ναι. Μόνο αυτό. Ναι. Θα ερμηνεύσω λίγο. Ποιον? Νέα Δημοκρατία. Πολύ ωραία. Ποιον? Είναι η απάντηση, είναι non-paper. Α. Κύκλη της Νουδού. Α. Κύκλη της Νουδού. Είναι αυτό που λέμε άτυπη ενημέρωση. Ή αυτό που δεν το υπογράφει κανένας, το βάζει στο... Βλέπω κύκλους. Η Νέα Δημοκρατία. Ξεκινάει έτσι. Παπ κατευθείαν. Μέσα στη με ευθύνης. Ναι. Μέσα στη με ευθύνης έχει μετά. Δεν το έχω διαβάσει. Έλα ρε Θανό τώρα. Δεν το έχω διαβάσει. Πολύ φτηνό. Δεν το έχω διαβάσει. Πολύ φτηνό. Τα μισά non-paper της Νουδού έτσι ξεκινάνε. Πολύ φτηνό. Η Νέα Δημοκρατία με αίσθημα ευθύνης παραμένει προσιλωμένη στο στόχο της Εξεταστικής Επιτροπής, που είναι να φωτιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές αυτής της τραγωδίας, όσο το δυνατόν περισσότερες. Δεν θα λιώσουμε κιόλας, άνθρωποι είμαστε. Όσο το δυνατόν περισσότερες. 2, 2.5, 3 στις 10 είναι κάτι. Είναι κάτι, σαν αυτά που λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Και 2 στα 10 να κάνει είναι κάτι. Τώρα τι θες και να αναφέρεις αυτό. Εντάξει. Είναι να φωτιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές αυτής της τραγωδίας. Και όχι, πρόσεξε, αυτό είναι για σένα Θάνο. Και όχι η εργαλειοποίησή της από κόμματα της αντιπολίτευσης που πλειοδοτούν σε φτηνούς εντυπωσιασμούς. Αυτό, ψυχρεμό, μετρημένο. Mm-hmm. Έχω αυτό το χαρτάκι που έχει κολλήσει, είναι το... είναι από τα λουλούδια. Ρε Δημήτρη, μας έχεις φέρει εδώ πέρα... Λοιπόν, δεν θέλουν φτηνούς εντυπωσιασμούς. Αυτό να κρατήσουμε. Με μια διευρυμένη και ταυτόχρονα στοχευμένη επιλογή 35 μαρτύρων. Καλά, αυτό τώρα ποιος το σκέφτηκε αυτό, που είναι και διευρυμένη και στοχευμένη, ώστε να ρηχθεί φως στα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών. Η Νέα Δημοκρατία συνδράμει στην έρευνα της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς αποκλεισμούς και μακριά από σκοπιμότητες. Σκοπιμότητες, ξέρετε, είναι αυτό που λέει τώρα, ότι πάνε οι άλλοι και κάνουν σοου και εργαλειοποιούν. Ναι, εν τω μεταξύ, όλα τα μέλη που δεν καλούνται. Γιατί, okay, προφανώς δεν το πας από. Να διερευνήσω όσο θες. Πήγαινε για την εποχή του Τρικούπη, ξέρω εγώ, όταν κυκλοφόρησε πρώτη φορά ο σιδηρόδρομος. Αλλά όλο τυχαίως, τα άτομα που ζητάει αντιπολίτευση και δεν είναι, είναι αυτοί που προειδοποιούσαν το 19 και το 20. Αυτοί που είχαν τις τύχες του σιδηροδρόμου το 19 και το 20 επίσης. Κάποιοι από αυτούς, τέλος πάντων. Μια σειρά από τέτοια πρόσωπα. Δεν γίνεται κουβέντα για το ότι δεν κλήθηκε ο Χ υπουργός μεταφορών του 11 που υπέγραψε την ιδιωτικοποίηση. Δεν γίνεται τέτοια κουβέντα. Γίνεται κουβέντα για το ότι δεν καλείται ο πρόεδρος των συνδικαλιστών που στείλανε 4 εξώδικα σε 2-3 χρόνια λέγοντας ότι θα έχουμε σοβαρό δυστύχημα στο σιδηρόδρομο. Πάρτε τώρα μέτρα. Ο Γεννητούνιας. Που προφανώς έχει πράγματα να συνδράμει. Προφανώς επίσης δεν ισχύει το επιχείρημα, γιατί εξεταστική έχει αυτό το. Έναν τύπο, θα το πω τώρα μπακαλίστικα, δικαστηρίου. Δεν ισχύει το. Έχουν υποθεί αυτά δημοσίως. Έχει μιλήσει 10 φορές ο Γεννητούνιας, έχει πει για τα εξώδικα, δεν μας ενδιαφέρει, τα έχει πει όλα. Εξεταστική είναι από το μηδέν. Είναι σαν να εξετάζει υπόθεση. Δεν έχει σημασία αν έχει βγει στο Μέγκα. Το πιο έτσι, προβεβλημένο πρόσωπο, χώρια το. Τώρα βλέπεις, δεν καλείται ο διευθύνων σύμβουλος του περίοδου 19-20 που είχε παραιτηθεί λέγοντας ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι, κάλεσε μου τον ΡΕΠΑ, ας πούμε, και τον και το Χρυσοχοίδη για το 12 να μας πει τι συνέβη το 12. Ναι, μωρέ, είναι η πρόκληση, νομίζω ότι είναι το χειρότερο σε αυτά. Η πρόκληση, δηλαδή. Αυτή η ανέδεια με την οποία γίνονται, που νιώθεις ότι ο άλλος τώρα δεν ενδιαφέρεται καν να απαντήσει. Δεν ενδιαφέρεται να απαντήσει. Απαντάει με επίθεση στην αντιπολίτευση. Δηλαδή λες, δεν πρέπει να έρθει αυτός να δούμε ποιος φταίει, πώς έγινε. Και αρχίζει και σου λέει τώρα η αντιπολίτευση που εργαλειοποιεί. Τώρα κακώς αναφέρεται το μάτι, μακριά από σκοπιμότητες την βορύχη των νεκρών στο μάτι. Είναι πολύ μεγάλη ηρωνία ότι κάνουν αυτή την κουβέντα τώρα οι πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που συνέβη στο μάτι είναι αδύνατο να το χωνέψει άνθρωπος. Αδύνατο. Όχι απλώς. Μιλάμε τώρα ότι γράφονταν κείμενα και καλά από συγγενείς νεκρών που λέγανε «Αχ, έχασα το παιδί μου» και φεύγουν και οι νέοι άνθρωποι και έχουμε brain drain λόγω του ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια κείμενα γράφονταν. Τώρα και συζητάμε για το αν θα εργαλειοποιηθούν, αν θα εργαλειοποιηθεί το δυστύχημα στα Τέμπη, όπου προφανώς υπάρχει πολιτική ευθύνη, γιατί έχουμε πια την πληροφόρηση για όλη την διαδικασία που οδήγησε στο να μην υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Πράγμα το οποίο προφανώς δεν συνέβη ποτέ με το μάτι. Ναι, προφανώς αυτή την εξεταστική, όταν την Προεδρία την έχει η Νέα Δημοκρατία και ελεγχόμενη είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν περιμένουμε τίποτα. Περιμένουμε απλώς να υπάρχει έστω, να υπάρχουν έστω καταθέσεις ώστε να δούμε διάφορες πτυχές, όπως πρόσφατα βγήκε ότι καταστράφηκε το βιντεοληπτικό υλικό εντός 15 ημερών και πριν το ζητήσει η εισαγγελία, γιατί προφανώς η εισαγγελία δεν έσπευσε να ζητήσει το υλικό και, ουσιαστικά ο ΣΕΤΑ ρίχνει τώρα στις δικαστικές αρχές. Τέτοια πράγματα είναι αυτό το οποίο περιμένουμε από την εξεταστική. Τέτοιες λεπτομέρειες τις οποίες αγνοούμε. Από εκεί και πέρα, το έγκλημα στα Τέμπη έχει δύο πράγματα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το λέγαμε εξ αρχής και φαίνεται. Έχει το πολύ συγκεκριμένο, το αν υπήρχε τηλεδίκηση ή όχι, την απάντηση την ξέρουμε. Το τι κάνατε απέναντι, τι έκανε η κυβέρνηση απέναντι στις προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών για δυστύχημα στο σιδηρόδρομο, το οποίο είναι αμέλεια, όπως και να το κάνουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το πιο μακροχρόνιο, με την συντήρηση, το δίκτυο, την ιδιωτικοποίηση, τον τεμαχισμό του σιδηροδρόμου και όλο αυτό, το πώς σταδιακά φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Αλλά όταν κάνεις μια εξεταστική και μένεις σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, το διαχρονικό, εντάξει, όταν φταίνε όλοι δεν φταίει κανείς. Και όταν πρέπει να απαγγείλεις κατηγορίες, στην διαχρονική ευθύνη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν μου πεις, okay, την τελευταία 15 ετία ο σιδηρόδρομος είχε τα μαύρα του τα χάλια, δεν μπορείς να απαγγείλεις κατηγορίες σε κάποιον για αυτά τα μαύρα χάλια, σε κάποιον πολύ συγκεκριμένα. Δεν μπορείς να το κάνεις στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες μπορεί να πήγαιναν όλοι μέσα. Αλλά... Όχι, μωρέ. Εδώ πέρα είναι προφανές ότι και το βάθος της διερεύνησης εξυπηρετεί ακριβώς αυτό. Μια σύγκριση μας γράφεται του χρόνου τηλεοπτικής προβολής για το Μάτι και τα Τέμπη θα ήταν διαφωτιστική. Παίζανε ρεπορτάζ με τα θύματα στο Μάτι ονομαστικά, ο μικρός Γιώργος και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ έντονη η ανάμνηση του πόσο χυδαία είχε χρησιμοποιηθεί το δράμα αυτών των ανθρώπων, και αντίστοιχα τώρα είναι πολύ δύσκολο να χωνέψει κανείς την αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή. Γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι το κάνεις, είναι μια κίνηση η οποία γίνεται κάπως απρόσωπα. Έρχονται συνδικαλιστές, σου λένε ξέρεις δεν λειτουργούν τα συστήματα ασφάλειας, εσύ δεν ενδιαφέρεσαι, το αφήνεις, περνάει και κάποια στιγμή υπάρχουν νεκροί και οι νεκροί αυτοί έχουν όνομα, γονείς, παιδιά, φίλους, αλλάζει πάρα πολύ. Αν όμως είσαι πολιτικός, δεν αλλάζει και τόσο πολύ. Για να είσαι πολιτικός, δηλαδή πρέπει να μπορείς να μεταμορφώσεις αυτό το συγκεκριμένο ανθρώπινο δράμα σε μια υπόθεση την οποία μπορείς να διαχειριστείς επικοινωνιακά και να προχωρήσεις παρακάτω τη ζωή σου εποφελούμενος από την θέση σου στην πολιτική. Γιατί αν είσαι άνθρωπος τώρα που να νιώθει ότι έχει αίμα στα χέρια του επειδή δεν άκουσε αυτούς που του λέγαν ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα που θα έπρεπε να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, θα θρηνήσουμε θύματα, εσύ δεν έκανες τίποτα και θρηνήσαμε θύματα, τώρα αν έχεις τέτοιο στομάχι, δεν κάνεις για εκεί. Δεν κάνεις για εκεί. Το ζήτημα είναι απλώς ότι για μένα δεν έχει καμία σημασία να κάνουμε την ηθικοπλαστική κουβέντα για το ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να είναι πολιτικός. Το μόνο που έχει σημασία είναι ποια θα είναι η πίεση που θα ασκηθεί προς τα κάτω. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Θα ασκηθεί, με συγχωρείτε, από τα κάτω. Αυτό ναι. Δεν συμβαίνει. Για τη μη κλίση του Κωνσταντίνη Δούνια έγραψε και ο ίδιος μια ανάρτηση που λέει ότι την περίμενε, ότι τη θεωρεί αναμενόμενο. Αναμενόμενη, ότι το γεγονός δηλαδή ότι δεν θα κληθεί, το θεωρεί αναμενόμενο. Μου ήρθε τώρα ότι δεν είχαν καλέσει τους μηχανοδηγούς ούτε μετά στις συσκέψεις για το πώς θα ξαναξεκινήσει ο σιδηρόδρομος. Δεν ξέρω να το θυμάσαι. Ο Γενιδούνιας μας το έλεγε. Ναι, μας το έλεγε ο Γενιδούνιας. Τον είχαμε συναντήσει στο περιθώριο μιας συγκέντρωσης για το έγκλημα στα Τέμπη, εκείνες τις πρώτες δύο εβδομάδες μετά το έγκλημα. Ναι, και εκεί ήταν πολύ σοκαριστικό. Αλλά λένε θα ξαναξεκινήσουν. Ήσασταν σε προειδοποιούσατε. Είστε οι επαγγελματίες, δεν σας κάλεσαν. Όντως. Δεν τους είχαν καλέσει και είναι πολύ λογικό, γιατί αυτό είναι μέρος μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό που λέει η κυβέρνηση με την άτυπη ενημέρωσή της, το εννοεί. Αυτό το ότι για εκείνους είναι ένα ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή δεν έχει σημασία τώρα να βγάλεις άκρη πώς δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Το μόνο που είχε σημασία είναι να μπορέσεις να νικήσεις στην κουβέντα με τους πολιτικούς αντιπάλους στα κανάλια. Τώρα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Γιώργος. Είχα καιρό να μπω, μου είπανε μπες, έχει Γεωργία και βλέπω Θάνο. Άστο, θα ξαναμπω σε 6 μήνες πάλι. Δεν το ξέραμε, ρε Γιάννη, να αρρωσταίνει το παλικάρι μας εδώ πέρα για να χαίρεσαι εσύ. Δεν το ξέραμε. Ο Γιώργος ρωτάει, πρόλαβα. Πρόλαβες. Πρόλαβες το πιο σημαντικό. Σε λίγο έρχεται το πιο σημαντικό κομμάτι, παιδιά. Αυτή την υπερπαραγωγή που θα δείτε δεν την έχετε ξαναδεί. Είμαστε στο πιο σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, έχει φτάσει η ώρα, έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Η φάρμα μπαίνει σε χριστουγεννιάτικο mood. Δεν ξέρω αν το control ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι. Το πετυχά. Σχεδόν Θάνο. Και αν μπορούμε να έχουμε. Τι έγινε. Εντάξει. Έχουμε και μπαλίτσες που κρέμονται. Θάνο. Ήρθε η ώρα να βάλουμε την πιο χριστουγεννιάτικη διάθεσή μας. Είναι κάτι μπάλες πάνε πάνω από τα κεφάλια. Είμαι έτοιμος να υπνοτιστώ και να τα ξεράσω όλα. Λοιπόν, είναι η στιγμή που όλοι περιμένατε. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, στην πιο γιορτινή διάθεση που έχετε δει ποτέ. Θα μοιάζει πάρα πολύ με τη... Θα είναι όπως το προηγούμενο κομμάτι, απλώς δεν θα πούμε ειδήσεις. Απλώς με κόκκινο background. Ναι. Θα είναι σαν το προηγούμενο, αλλά γι' αυτό έχουμε βάλει αυτό το background εδώ πέρα που θα το βλέπετε. Το φόντο, όπως το λέμε στα ελληνικά, μην χρησιμοποιώ ξένες λέξεις. Άγιος Βασίλης Μύτικας. Λοιπόν, έχουμε βάλει αυτό, οπότε ό,τι και να λέμε τώρα θα σας φαίνεται πολύ πιο χριστουγεννιάτικο. Δεν έχει σημασία. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή σκοπεύουμε να κάνουμε απολογισμό της χρονιάς, καταλαβαίνετε τώρα ότι θα είναι χειρότερη μαυρίλα από τα σημερινά. Τα σημερινά έτσι κι αλλιώς είναι εντάξει, τώρα της ημέρας η μαυρίλα. Αλλά εμείς θα έχουμε το top μαυρίλας. Τι δεν πήγε καλά όλη τη χρονιά. Αυτό θα πούμε τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πούμε τα θετικά της χρονιάς. Τώρα μην τρελαθούμε. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα θετικά. Ξεκίνασε. Έχασε ο Κώστας Μπακογιάννης. Άσε με ρε Θάνο, ήσυχο τώρα. Μια εβδομάδα και κάτι έχει ακόμα ως δήμαρχος. Δηλαδή μικρό πράγμα το θεωρείς? Και κλείσαμε τα θετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ανήκω σε αυτούς. Δεν ανήκω σε αυτούς. Να δούμε δηλαδή πώς θα πάει με τον, με τον Δούκα. Να δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια το πράγμα. Τι να πω. Ποιο Χάρολτς. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό ήθελα να δω. Φεύγω. Καλά Χριστούγεννα. Πλάκα κάνω. Μένω. Παιδιά, συγκρατηθείτε. Θα σας μιλήσουμε. Τι είναι 25 ευρώ επειδή φοβάμαι μη μου πούν ότι έχω κουλτούρα αποταμίευσης. Όχι, όχι, όχι. Ας την αποταμίευση στην άκρη και ξυλώσου. Άκου λέει η αποταμίευση. Αν μπορούμε να έχουμε πάλι μπαλίτσες, παρακαλώ, γιατί θα πω κάτι πολύ χριστουγεννιάτικο. Έχασε ο αγοραστός, ο Κώστας. Ναι, και για το Ζέρβα θα μπορούσα να πω. Τα αποτελέσματα δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι ένα κομμάτι. Για το τουλάχιστον, ρε παιδί μου, τουλάχιστον κάποια πράγματα δεν πήγανε πολιτικά τιμωρητά. Απλώς ανέφερα τον Μπακογιάννη, δεν θα έβαζα. Λόγω ονόματος, καταλαβαίνετε. Έχασε εκπρόσωπο του Μητσοτακέικου. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη απογοήτευση της χρονιάς ήταν ο εκλογικός τρίαμβος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή η φάση της ήττας στο πεδίο των υποκλοπών, δεν ήταν η αποκάλυψη του σκανδάλου, δεν έγινε τη χρονιά που πέρασε, έγινε την προηγούμενη χρονιά, αλλά ήταν η φάση της ήττας, της υπαναχώρησης αυτής της συζήτησης, της εξαφάνισης αυτής της συζήτησης. Η Πύλος, τα Τέμπη, οι δολοφονίες των αστυνομικών. Όπως και να το κάνεις, η μεγαλύτερη ήττα της χρονιάς ήταν η αδιαφορία του κόσμου για αυτά τα οποία καταγγέλαμε. Δηλαδή η μεγαλύτερη ήττα της χρονιάς ήταν η συνειδητοποίηση ότι είμαστε λίγοι. Είμαστε λίγοι. Δεν καταφέραμε, κανείς μας, και εμείς έχουμε ένα βήμα σε ένα πολύ μικρό μέσο, αλλά αυτό αφορά συνολικά την κοινωνία. Όσοι διαφωνούσαμε, όσοι νιώθαμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο, δεν καταφέραμε να εισακουστούμε. Είμαστε λίγοι και ντροπαλοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε σχέση με την ένταση με την οποία τα λέγαμε όλα αυτά, είναι ακόμη πιο θλιβερό ότι αυτή η ένταση φάνηκε ότι αφορά πολύ λίγους ανθρώπους. Αυτό νομίζω ότι είναι η βασική πικρία του έτους που πέρασε. Δηλαδή ότι ένιωθα, σε παιδί μου, την πηχτή αλαζονία των ανθρώπων που μπορούν να κατευθύνουν την ενημέρωση και κατευθύνοντας την ενημέρωση μπορούσαν να έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι δικό τους, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν τους σταματάει τίποτε. Είναι, αυτή τη στιγμή η πολιτική είναι ένα πεδίο απέραντης ρεμούλας, μπόλικες δόσεις ρατσισμού και εθνικισμού. Και ρεμούλας τώρα. Συζητάμε ότι ο άλλος έχασε τις εκλογές, ο Μπακογιάννης που λες, και προσπαθούν να δούνε πώς θα πάρουν από τον επόμενο δήμαρχο την εταιρεία που διαχειρίζεται τα χρήματα και που θα είναι και υπεύθυνη για να κάνει τον έλεγχο για τον αναδρομικό για αυτά που έχει κάνει ο προηγούμενος δήμαρχος. Πήραν τον έλεγχο, δηλαδή ψηφίστηκε αυτό. Ναι. Η τροπολογία για την ανάπλαση Αθήνας. Ναι. Ξέρεις ποιο θα ήταν το καλύτερο σε αυτό? Να βάλουν τον Μπακογιάννη. Να διορίσουν τον Κώστα Μπακογιάννη σε αυτό. Μπορώ να γράψω εγώ τα επιχειρήματα. Τύπου ξέρει, έχει κάνει τα έργα, δηλαδή όλοι καταλαβαίνουμε κλπ. Νομίζω αυτό θα ήταν το απόλυτο. Ο απόλυτος ευτελισμός του εκλογικού αποτελέσματος του Δήμου Αθηναίων από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω ότι θα είχαν την ευφυΐα να βάλουν κάποιον αχυράνθρωπο. Για τον Κασελάκη είπατε σήμερα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε που μας το θυμίζετε, γιατί είχαμε να πούμε και αν δεν είχατε κάνει αυτή τη σωτήρια παρέμβαση, μπορεί να μας είχε ξεφύγει. Ο Στέφανος Κασελάκης έβγαλε ένα βίντεο, ως συνήθως, για να επικρίνει τον Άδωνη Γεωργιάδη για τους 500.000 Πακιστανούς που θα φέρει. Δεν λέει ακριβώς, δεν λέει μαύρησε, θα μαυρίσει η Ελλάδα. Τι λέει όμως, Ατζέντα Ισλαμαμπάντ. Ατζέντα Ισλαμαμπάντ. Αυτό. Δεν θα χαλάσουμε τη χριστουγεννιάτικη μας διάθεση που ήδη έθεσες πάρα πολύ σωστά, θυμίζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών. Και το έχει ξεχάσει κάποιος. Αλλά εντάξει, πολιτικός αρχηγός έβγαλε βίντεο ανακοίνωση μήνυμα με τίτλο Ατζέντα Ισλαμαμπάτ. Σκεφτείτε το αυτό να γινότανε και πείτε μου ποιος θα σας ερχόταν στο μυαλό. Δεν θέλω κάτι άλλο. Homework για τα Χριστούγεννα από τη Φάρμα των Ζώων. Δεν λέει μέσα κάτι, δεν είναι ότι κάνει κάποιο είδους νήξη και κρίση, μη τους φέρετε, μη κάνετε, αλλά κάποια πράγματα έχουν συμβολισμό και είναι ένα κλείσιμο του ματιού. Λοιπόν, μπράβο Θάνο, δίνε τους ιδέες. Παιδιά, και αυτά είμαστε. Τι νομίζετε? Μας ακούει και το Μαξίμου. Εμείς αυτό προσπαθούμε. Αυτό προσπαθούμε. Η επιδίωξή μας είναι σιγά σιγά να μπορέσουμε, ξέρεις, κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει κάπου θα με πάρουν και εμένα να με πληρώνει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Εκεί ποντάρουμε κι εμείς. Που είναι το σχόλιο του Κώστα. Μεγαλύτερη νίκη της χρονιάς, λέει ο Κώστας, που ανακάλυψα το The Press Project. Λοιπόν, θέλουμε προτάσεις βιβλίων και από τους δυο σας πέρα από τα προφανή, Κωνσταντίνε, ή αλλιώς επιστροφή του Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα με τους Μενεξέδες. Έχουν κατέβει τα ηχητικά τα αρχεία από το Mixcloud για άγνωστους λόγους. Είναι κάτι που με βασανίζει αυτό και ελπίζω να μπορέσω να ασχοληθώ μέσα στις γιορτές, να γράψω εκεί πέρα, να τα αναζητήσω. Είμαι πολύ χήμα στο να κρατάω τα αρχεία που ανεβάζω. Οπότε θα δω τι μπορεί να γίνει με αυτό. Τώρα για καινούριους Μενεξέδες θα έλεγα να μην κάνω Μενεξέδες. Γενικά σκοπεύω να μην δουλέψω, μην με απασχολείτε και μην με ρωτάτε και τι θα κάνω. Γιατί και που με ρωτάτε νιώθω ότι μου ασκείτε πίεση. Θα κάνεις ανασκόπηση σε λίγη ώρα, να το πούμε αυτό. Θα κάνω ανασκόπηση. Ανασκόπηση για το θέμα των μεταναστών εργατών γης και την τροπολογία Κερίδη και όλες τις υπέροχες αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας από κάθε πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ένα επεισόδιο που μια τροπολογία που έχει και ένα κομμάτι που σάτυρας προφανώς το βγάζει έτσι. Και ένα πολύ σοβαρό κομμάτι που το συζητήσαμε και αναλυτικά με τον κύριο Καψάλη. Έχει ανέβει ξεχωριστά η συνέντευξη. Να πούμε αυτό, πέρα από το ότι έχουν ανέβει δύο άρθρα σχετικά στο The Press Project, ένα γενικό για τη συνέντευξη και ένα για το κομμάτι των Αλβανών μεταναστών πρώτης γενιάς και τη συντάξη τους. Λοιπόν, καλές γιορτές, παιδιά. Μπαίνω σε meeting, ο Γιώργος. Κάτσε, περίμενε. Πες ότι έχει θέμα το Zoom. Σε 10 λεπτά φεύγουμε κι εμείς. Πες, δεν σας ακούω, δεν σας ακούω. Α, είναι 3 η ώρα. 3 η ώρα, εντάξει τώρα. Μιζερογλυκούλη και ένα γκόμι. Αν θα φάω γαλοπούλα. Δεν νομίζω να φάω. Δεν φτιάχνουμε γαλοπούλα. Όχι γαλοπούλα. Αλλά θα φάω. Δεν έχω φάει καθόλου μελομακάρονα. Δηλαδή, με κέρασαν ένα μελομακάρονο στο Πιλάτες. Κάπως. Ρε, θα να σου πω κάτι. Νιώθω την επίκριση στο βλέμμα σου. Αν είναι κάτι, θέλω να το συζητήσουμε. Θέλω να το ξέρω, δηλαδή. τι συμπεριφορά είναι αυτή. Δηλαδή, με κάνεις να νιώθω. Υπέροχη φράση. Όλο. Δεν έχεις αναφερθεί πολύ στην εκπομπή για το Πιλάτες, θα να σου πω. Δεν έχω, όχι. Δεν έχω, αλλά τέλος πάντων, ναι, συνέβη αυτό. Το αρχείο βρίσκεται σίγουρα στο Spotify, αφού δεν ανέβαινε στο Spotify. Ανέβαζε κάποιος εν αγνία μου στο Spotify τα Ζουμπούλια. Σοφία, στείλε ένα μήνυμα ή πάρε τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Τηλεφώνα, έλα εδώ, βοήθησέ μας. Λοιπόν, τώρα δεν θα παίζει φάρμα στο Απιθύτα, δηλαδή. Ναι, για μια εβδομάδα, 10 μέρες. Δεν θα παίζει, παιδιά, όχι, θα ακούτε τις παλιές. Θα ακούτε τις παλιές εκπομπές. Έτσι κι αλλιώς, όλο και κάποια θα σας ξεφύγει. Γιατί να σας ξεφύγει. Γιατί δηλαδή να σας ξεφύγει, εμείς για ποιον τα λέμε, για ποιον υδρώνουμε εδώ πέρα, για ποιον ετοιμαζόμαστε, για ποιον χτυπιόμαστε κάτω να σας προσφέρουμε ποιοτική ενημέρωση. Βασίλης, 50 του κουκού. Τι 50 του κουκού? Ανέζικες κορώνες. Πού ντός? Άσχετα. Δεν έχεις μάθει ακόμα τις ισοτιμίες. Πες στα δάχτυλα. Τόσα χρόνια, 2 χρόνια super chat. Ναι. Δεν το έβλεπα στη σελίδα μας. Ευχαριστούμε. Θα έχουμε και ένα δώρο για σας. Για να μην λέτε. Για να μην λέτε. Γιατί να μην λέτε ότι δεν υπάρχει γιορτινό πλεύμα. Πλεύμα. Όχι. Πνεύμα. Καλά. Θα έχουμε σελίδα διαφάνειας. Αυτό σας το έχουμε πει. Θα το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο και θα σας εξηγήσουμε γιατί βγάζουμε την σελίδα διαφάνειας. Πάλι θα το εξηγήσουμε και θα υπάρχει και σχετικό κείμενο και καμπάνια. Τι συμβαίνει με τη σελίδα διαφάνειας, γιατί είναι σημαντική η σελίδα διαφάνειας? Αν κάποιος πιστεύει ότι παίρνουμε λεφτά από τον Πούτιν, την Χαμάς, την Αμερικάνικη Πρεσβεία και τον Χρήστο Ράμο, που τον βάζουμε συνήθως πάντα σε αυτή τη λίστα, βάζουμε και τον Χρήστο Ράμο μαζί με τη ζωή, και τον Ερντογάν. Λοιπόν, αν κανείς πιστεύει ότι παίρνουμε λεφτά από όλους αυτούς σε μαύρες σακούλες, δεν υπάρχει τρόπος να τον μεταπίσουμε. Αυτός είναι ο Δημήτρης με τα λουλούδια, γιατί είπαμε να έρθει 3 η ώρα για καφέ, καταλαβαίνετε. Ή μια Γαλλίδα δημοσιογράφος. Α, έχουμε... ένας από τους δύο. Και δεν είναι κανένας άλλος εδώ μέσα τώρα, στις φοβερές εγκαταστάσεις του... Είναι όλοι, ναι, όποιος είναι τηλεργασία ή άρρωστος, δεν είναι. Του The Press Project, λίγο η αρρώστια, λίγο τα... Λοιπόν, έλεγε ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, ότι... Έλεγε... Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο την κάνουμε είναι γιατί αν κάποιος πιστεύει ότι έρχονται εδώ πέρα σακούλες με μαύρο χρήμα, έρχονται κάθε μέρα, ρε παιδί μου, έρχεται κάποιος με ένα φτιάρι, ας πούμε, και μοιράζει δολάρια ή ρούβλια ή ευρώ. Δεν υπάρχει τρόπος να τον πείσεις ότι δεν συμβαίνει. Και επειδή αυτά είναι μαύρα, δεν φαίνονται. Ξέρετε όμως τι μπορείς να πείσεις τον άλλον πολύ τεκμηριωμένα ότι συμβαίνει? Και είναι πολύ σπάνιο να μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς να πεις, με συγχωρείτε, θα μπόθηκα λίγο γιατί έπεσε εκατοστάρα. Αυτό που μπορείς να πεις είναι ότι με τα λεφτά που παίρνουμε πληρώνονται τα έξοδά μας. Δηλαδή ότι ό,τι βλέπετε εδώ πέρα είναι λογικό να λέμε ότι πληρώνεται έτσι. Τόσα λεφτά μπαίνουν από συνδρομές, είναι το 86% από συνδρομές και από 7% διαφημίσεις του YouTube ή προγράμματα. Με αυτά τα χρήματα μπορούμε να δείξουμε ότι καλύπτονται κανονικότατα τα ενοίκια, το ρεύμα μας, οι φόροι μας, οι ασφαλιστικές εισφορές μας, η μισθοδοσία μας, όλα τα έξοδά μας. Αυτό, ξέρετε πόσο σπάνιο είναι? Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ξέρετε σε πόσες περιπτώσεις και σε πόσα μέσα, ακόμη και μέσα υπεράνω πάσης υποψίας, ακόμη και μερικά από τα πιο συστημικά μέσα ακόμη και αν πρόκειται για την αυαρχίδα του αστικού πολιτισμού, του αστικού τύπου στη χώρα μας, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, διότι όντως τα έσοδά μας είναι όλα φανερά και τα έσοδά μας αντιστοιχούν απολύτως στην πραγματική εικόνα των εξόδων μας. Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, πόσοι δουλεύουν, πόσο αμείβονται και πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Τι γίνονται τα λεφτά μας? Ξέρω ότι δεν υπάρχει δυσπιστία, δεν έχει σημασία ότι δεν υπάρχει δυσπιστία. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι μπορεί κανείς να δει ότι το εγχείρημά μας βασίζεται σε αυτά τα χρήματα και βγαίνει με αυτά τα χρήματα. Αυτό σχεδόν μπορώ να πω ότι δεν μπορεί να το πει κανένας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για τα ανεξάρτητα εγχειρήματα η χρηματοδότηση από προγράμματα δεν μπορεί να στηρίξει ενημέρωση. Δεν μπορεί να στηρίξει δηλαδή newsroom που να κάνει ειδήσεις. Και αυτό μας λείπει πάρα πολύ, γιατί γι' αυτό λέγαμε για τις παρακολουθήσεις, ότι είχαμε υψηλό επίπεδο δημοσιογραφία που ανέδειξε το σκάνδαλο και δεν είχαμε επικοινωνία που να εξηγήσει το σκάνδαλο ή να επιμείνει στο σκάνδαλο. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιμείνουμε από την πλευρά μας στο τι ακριβώς φέρνει αυτό το μοντέλο οικονομικής διαχείρισης. Γιατί το λέμε πολλές φορές, η μεγάλη κληρονομιά του εφήμερου, πέρα από το ήθος και το δημοσιογραφικό όραμα, είναι το οικονομικό μοντέλο. Αυτό είναι η ψυχή του The Press Project, είναι το οικονομικό του μοντέλο. Οπότε αυτό που θα σας δείξουμε λέει χονδρικά αυτό που σας παρουσιάζουμε τώρα, δηλαδή ότι βγάζει νόημα αυτό που λέμε. Λέμε αλήθεια, έτσι γίνεται, έτσι βγαίνει. Και τα λεφτά που δίνεις κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Θα μιλήσουμε και για τα σχέδιά μας, για το τι ακόμα θέλουμε να κάνουμε και θα σας πούμε και ποια βήματα θα κάνουμε προκειμένου να καλύψουμε αυτά που μας λείπουν, γιατί αυτό για μας είναι μια ανοιχτή συζήτηση για το πώς θέλουμε να είναι η δημοσιογραφία. Οπότε είναι μια συζήτηση ειλικρινής, δεν είναι μια κουβέντα αυτοθαυμασμού. θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά και σας λέμε απλώς εισαγωγικά ότι είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς και πάρα πολύ υπερήφανοι που μπορούμε να κάνουμε κάτι τόσο σημαντικό όσο το να μπορούμε να δείξουμε από πού έρχονται και πού πάνε τα λεφτά. Αυτό, πιστέψτε μας, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Πολύ πιο σπάνιο από ό,τι φαντάζεστε, ακόμη και για τις καλύτερες οικογένειες. Ναι. Ουσιαστικά όλα αυτά που θα δείτε είναι αυτά που φαίνονται και σε κάθε επίσημη αρχή που ελέγχει μια επιχείρηση. Βλέπε Εργάνη, ας πούμε. Νομίζω και Γεμή, ότι αυτά τα στοιχεία υπάρχουν εκεί πέρα. Όχι δημόσια προφανώς. Αυτό είναι μια υποχρέωση την οποία τη χρωστάμε χρόνια, να το παραδεχτούμε αυτό. Για διάφορους λόγους το αμελήσαμε και σε κάποιες φάσεις ήταν δύσκολο, δεν θυμάμαι γιατί, απλώς μετά έπεσαν άλλα πράγματα και αυτό πήγε πίσω στο να γίνει, γιατί έχει μια δουλειά ώστε να μετρηθούν όλα αυτά, είναι με γραφήματα η σελίδα που θα δείτε. Γι' αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος για το 87%, το 6% που είναι προγράμματα, ουσιαστικά τα προγράμματα είναι side projects, δεν είναι καν χρηματοδότηση του press ως το press που βλέπετε. Π.χ. πρόγραμμα ήταν το έξτρα το podcast στη σειρά το 108. Δηλαδή αυτό είναι κάτι, ένα έξτρα πράγμα στο οποίο... Και έτσι θα συνεχίσει. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι θα συνεχίσει. Στο οποίο δουλεύουν κάποιοι ίσως δημοσιογράφοι από το press. Μπορεί το press να αναλαμβάνει όλο αυτό το πράγμα, την συνεννόηση π.χ. με το Χ Πανεπιστήμιο που το τρέχει και πληρώνεται έξτρα. Γι' αυτό λέω side project. Δεν είναι ότι χρειαζόμαστε και υπάρχει ένα μερίδιο εκεί πέρα που θα δείτε στην πίτα ότι πρέπει να υπάρχει ένα ή δύο προγράμματα το χρόνο. Είναι, το ένα πρόγραμμα είναι το 108. Το άλλο ήταν το Καλυψό, μια πλατφόρμα για τα fake news που ήταν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λορένης. Αυτά τα δύο. Και αυτό ήταν side project. Αυτό ήθελα να το προσθέσω και να... Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τα προγράμματα έχουν δύο μειονεκτήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι λίγο δυσάρεστοι αυτοί που τα δίνουν τα λεφτά και δεν είναι καλό πράγμα η εξάρτηση από εκείνους, γιατί μπορεί να υπάρξει υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι ουσιαστική η σύγκρουση των σκοπών. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή είναι ασταθή, δεν μπορούν να στηρίξουν σταθερή μισθοδοσία για τον κόσμο που βασίζεται σε αυτό για να ζήσει. Και όταν λέω κόσμο, εννοώ κόσμο που να δουλεύει με ωράριο στον χώρο για να κάνει, ναι, ναι, ναι, για να κάνει ροή. Γι' αυτό λέμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας ότι είναι ένα κομμάτι μικρό της χρηματοδότησης που έρχεται ως πρόσθετο. Η βασική μας, τα έξοδά μας, τα ανελαστικά, τα σταθερά, καλύπτονται από τις συνδρομές. Να. Των... Καλύπτονται και τώρα, γι' αυτό είχε σχολιαστεί σε προηγούμενη εκπομπή ότι τα λέτε αυτά για στήριξη γιατί έχετε να πληρώσετε το δώρο Χριστουγέννων. Όχι, το δώρο Χριστουγέννων είναι προϋπολογισμένο. Ναι, δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία καθυστέρηση. Αλίμονο αν είχαμε ένα. Όχι αλίμονο. Είμαστε τέλος πάντων. Είμαστε σε ένα σημείο που δεν περιμένουμε την καμπάνια του Δεκέμβρη για να δούμε αν θα έχουμε τα λεφτά για δώρο Χριστουγέννων. Ναι. Το αλίμονο το μάζεψα γιατί προφανώς στο παρελθόν ήταν πιο αγχώδης η κατάσταση. Αυτά είναι γνωστά. Εντάξει. Στην τωρινή του φάση βασιζόμαστε στη δουλειά ενός ανθρώπου που αγχωνόταν και έτσι μπορούμε να μην αγχωνόμαστε. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτό χρειάζεται να είμαστε δίκαιοι απέναντι στο παρελθόν μας και απέναντι στην μηδενική επιχειρηματική ευφυΐα μας. Αυτή είναι η κατάσταση και είναι ζήτημα απλώς, πώς να το πω, όχι ειλικρίνειας αλλά τιμιότητας. Αυτό είναι κάτι που το έφτιαξε ο Εφήμερος. Ο Εφήμερος έφτιαξε το οικονομικό μοντέλο. Εμείς έχουμε καταφέρει και εντάξει, δεν λέω ότι είναι λίγο αυτό, μπράβο Θάνο, να παραμείνει ζωντανό το The Press Project. Αλλά χρειάζεται κάπως να μην αδικεί κανείς το ότι αυτό οφείλεται σε έναν άνθρωπο. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν έχει μπορέσει να γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό. Γιατί αν αυτό βασιζόταν μόνο στην επιτυχία της ιδέας, την ιδέα θα μπορούσε να την αντιγράψεις. Αυτό που δεν είναι εύκολο να αντιγράψεις είναι να βρεις ένα κορόιδο που να βάζει τη ζωή του πιο κάτω από την αξία του εγχειρήματος. Γιατί αυτό συνέβη. Ναι, λοιπόν, όπως είπα, θα είναι με γραφήματα. Όπως είπα και στο Δήνο στην αρχή, εντάξει, οι κακόπιστοι θα πιστούνε. Όχι, μωρέ, δεν είναι πειράστα. Αυτοί που εμπιστεύονται, απλώς θα συνεχίσουν να εμπιστεύονται ότι εδώ είναι αυτό που βλέπουν και όπως αποδεικνύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια πλέον, απλώς για μας είναι αυτό. Είναι ένα κομμάτι λογοδοσίας προς τον κόσμο, απλώς να ξέρεις πάνε τα λεφτά. Τόσα πήγαν εκεί αυτόν τον χρόνο, τόσα πάνε σε μισθούς, σε εισφορές, τόσα στους έξι μόνιμους, στους full time, τόσα στους 15 part time, πολύ part time, αν σκεφτείτε πόσες διαφορετικές λειτουργίες μπορεί να είναι, τόσα σε ενίκεια, διάφορα. Αργά ήρθα, αλλά βλέπω πολλές μπάλες. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτή τη φράση μπορούμε να εγκαταλείψουμε το 2023. Με ένα ευχαριστώ για τις δωρεές, με τις ευχές μας για ευτυχισμένο το 2024. Εσύ καταλάβεις ότι φτάνουμε στο 2024. Λοιπόν, δηλαδή, να μπορούμε να συμφωνήσουμε. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Αν σου πω αυτό το μήνυμα, θα καταλάβεις ότι δεν πρέπει να σταματήσουν όλα για να ακουστεί αυτό. Αθανάσιος εδώ πέρα, από δύο viewers που αποφάσισαν να τα δώσουν στη Φάρμα αντί να ανταλλάξουν δώρα φέτος. Παιδιά, κάντε το όλοι και όλες αυτό. Όλα τα δώρα είναι αποτυχημένα. Ό,τι και να πάρετε, ό,τι και να σας πάρουν, όλοι στα δώρα κάνουν στα ψέματα ότι τους αρέσουν. Στην πραγματικότητα τα δώρα πάνε όλα στα σκουπίδια. Μην πάρετε δώρο για κανέναν. Δώστε τα όλοι στη Φάρμα. Συμφωνήστε στη Φάρμα, στο The Press Project. Συμφωνήστε ότι δεν έχει κανένα νόημα να σπαταλάτε χρήματα σε δώρα που όλοι προσποιούνται ότι τους αρέσουν για εκείνη τη στιγμή και μετά λένε που θα το παραχώσω αυτό. Λοιπόν. Την άλλη εβδομάδα δεν έχουν εκπομπή, τι είναι καθηγητές. Έχουμε άδειες. Δεν έχουμε άδεια την ίδια στιγμή, εγώ και ο Κωνσταντίνος, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εσένα σε εκνευρίζει αυτό ή μόνο εμένα? Δεν θέλω ότι δεν θέλω και πολύ. Όχι. Ούτε εμένα τότε. Ούτε εμένα. Απλώς δεν είναι το μόνο πράγμα που κάνουμε στο ΠΡΕΣ, δεν είναι μόνο η Φάρμα. Είναι αυτό που λέγαμε και το καλοκαίρι. Και το λένε κιόλα σαν να είναι οι καθηγητές, είναι λίγο κοινωνικός αυτοματισμός. Καθηγητές που κάθονται και τέτοια. Φιλέ, δεν είναι εδώ πέρα για τέτοια σχόλια. Σας βλέπω εδώ και 1,5 χρόνο σαν Ghost Viewer. Μπορώ να πω πλέον ότι είστε η αποκλειστική πηγή ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε για όλα. Καλή ξεκούραση. Εμείς. Γιώργο, χρόνια πολλά εδώ, καλή χρονιά, καλές γιορτές, ζήτω η ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Θα αλλάξουμε και το χρόνο σε λίγο, μαζεύονται οι ευχές εδώ πέρα. Είδες το θετικό mood, είδες? Σας αγαπώ Κωνσταντίνε και Θάνε και έχει και φάτσα με καρδούλες. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να βάλουμε και καρδούλες πάνω στις μπάλες. Φοβόμαστε μήπως γίνει kitsch το σκηνικό και έχουμε φροντίσει. Έγραψε ότι λείπει μια Παναγία, ένα αεροπλάνο και... Όντως, ναι. Όντως. Ευχαριστούμε, καλύτερη χρονιά. Σας αγαπάμε, καλή συνέχεια. Κοίταξε να δεις τώρα, μόνο το σκάψιμο είναι δουλειά. Είμαι σίγουρος, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι κάθονται. Άρα σακούλες δέχεστε ή όχι τελικά? Με μελομακάρονα, ναι. Μιλάει ο εκδότης, παιδιά, δεν γίνεται. Μελομακάρονα, ρε παιδιά, ναι. Πότε γυρνάμε, θα βγει ανακοίνωση, παράτα μας. Δεν είπα να μην ρωτάτε για δουλειά. Δεν είπα να μην ρωτάτε. Για ποιον τα λέω? Τι... Προσέχετε όταν μιλάμε. Τι περιμένεις να σου φέρει το 2024, πες μου. Μια από τα ίδια. Μια από τα ίδια και μια... Τίποτα. Απλώς θα γράφω 4 εκεί που έγραφα 3. Θα τον μπερδεύουμε τις πρώτες μέρες του χρόνου στο ημερολόγιο. Και μετά τα ίδια. Επίσης, γιατί μπαίνουμε στο 2024? Δηλαδή, εγώ δεν έχω συνέλθει ακόμα το 19-20. Υπάρχει ένα φοβερό... Φοβερό μήνυμα που είναι ότι όταν ξεκινάει το 2019, όταν τελειώνει το. Μπαίνοντας το 2019, μπαίνοντας το 2024 και δείχνει αυτήν την τετραετία, πενταετία. Που γενικά στον πλανήτη δεν ήταν η καλύτερη, σε εμάς θα ξέρω. Λοιπόν, ο Βασίλης Μύτικας, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής σας εύχονται. Καλή χρονιά. Τώρα μπήκα, άργησα. Όχι. Το πάμε από την αρχή. Περίμενε. Λοιπόν, τράπεζες. Τράπεζες, Τέμπη, λίγος Κασελάκης και χρόνια πολλά Χριστούγεννα και σελίδα διαφάνειας. Το 2024 πάντως άλλο πρωθυπουργό δεν θα έχει, οπότε καλά είμαστε. Να τη η δεξιά πτέρυγα του τσάτ. Μόνο Press Project και Sky. Σφαιρική ενημέρωση. Αφού βάζει τα λιρούμπα. Πετρίνο. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Φιλάκια και θα τα πούμε. Γεια σας.